w cenie czterech. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dyrektor Generalny Służby Więziennej może stracić stanowisko. To po tym, jak okazało się, że mężczyzna podejrzany o zabójstwo lekarza w Krakowie jest strażnikiem więziennym. W czasie wstrząsu w kopalni Halemba rannych zostało dwóch górników. Na powierzchnię bezpiecznie ewakuowano ponad 30 pracowników. Polska kupi od Amerykanów zaawansowane pociski rakietowe. Zgodził się na to Departament Stanu. Mężczyzna, który zabił lekarza szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, to pracownik służby więziennej z Katowic. Niezadowolony z efektów leczenia, 35-latek wszedł do gabinetu, w którym przyjmował ortopeda i zadał mu kilka ciosów nożem. Minister Adam Bodnar powiedział, że kiedy tylko dowiedział się, co się stało, przyjechał do Katowic. Szef resortu sprawiedliwości i jego urzędnicy będą sprawdzać wszystkie informacje na temat tego mężczyzny. Ten funkcjonariusz akurat jest zatrudniony przez areszt śledczy w Katowicach. Postanowiliśmy od razu sprawdzić wszystkie jego dane osobowe, przebieg jego służby i wraz z funkcjonariuszami zastanowić się, jak to w ogóle było możliwe. Mężczyzna został przyjęty do służby w 2020 roku. Minister zapowiedział, że będzie wnioskował do premiera o odwołanie pułkownika Andrzeja Pecki ze stanowiska dyrektora generalnego służby więziennej. Dwóch górników zostało rannych w wyniku wstrząsu w kopalni Halemba. Do wstrząsu doszło wieczorem na głębokości 1030 metrów. Z rejonu zostali już wyprowadzeni wszyscy górnicy, łącznie 33 osoby. Na ten moment wiem o dwóch osobach poszkodowanych. To co najważniejsze, to te osoby są komunikatywne i przytomne. Mówiła rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok. Wcześniej mieszkańcy Katowic, Zabrza i Siemianowic Śląskich informowali o odczuwalnym wstrząsie. Amerykański rząd zaakceptował sprzedaż Polsce zaawansowanych pocisków rakietowych średniego zasięgu powietrze-powietrze oraz powiązanych elementów logistyki i wsparcia. Szacunkowa wartość kontraktu to 1 300 000 000 dolarów. Polski rząd złożył wniosek o zakup 400 zaawansowanych pocisków rakietowych średniego zasięgu powietrze-powietrze AIM-120D wraz ze stacjami naprowadzania. Polska otrzyma także systemy kontrolne, kontenery rakietowe i sprzęt pomocniczy, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie systemu uzbrojenia i usługi wsparcia technicznego. Głównym wykonawcą kontraktu będzie koncern RTX z Arizony. Ostateczna wartość zamówienia będzie przedmiotem negocjacji. Kwota 1 330 000 000 jest maksymalną wartością kontraktu. Proponowana sprzedaż będzie wspierać cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika z NATO, który jest ostoją stabilności politycznej i gospodarczej w Europie, napisano w komunikacie Departamentu Stanu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na konklawę, które rozpocznie się 7 maja, rano i wieczorem będą odbywać się po dwa głosowania. Nieparzyste są tymi decydującymi. Pierwsze głosowanie, gdy każdy z elektorów wskazuje na kardynała, którego wizja kościoła jest mu bliższa, pozwala zorientować się faworytom, jak duże mają poparcie. Nie zawsze deklarowane poparcie kończy się oddaniem głosu. Papież Franciszek w 2013 roku jako kardynał zaczynał od 12 głosów. Decydujące bywa trzecie głosowanie. Część z tych, którzy poprzedniego wieczoru wskazali jedno nazwisko, tym razem wskazuje inne. Po tym głosowaniu staje się jasne, czy wokół danej kandydatury stworzył się blok i czy ów purpurat jest w stanie zdobyć 1/3 głosów i przejść do następnej tury. W 2005 roku to kardynał Bergoglio osiągnął ten próg, ale wedle niedyskrecji kardynał Martini w czasie obiadu sugerował elektorom, że Bergoglio przegra w kolejnej turze, bo będzie mierzył się z silnym kardynałem Ruinim. W efekcie purpuraci postawili na kardynała Ratzingera. Kolejne decydujące głosowanie odbywa się drugiego wieczoru w piątej turze. Wtedy kardynałowie mogą zagłosować na kandydata, który uzyskał jednomyślność zbliżoną do 2/3. Jeśli jednak oponenci odrzucą danego kandydata, wówczas wszystko zaczyna się od nowa dnia trzeciego, po odpadnięciu najbardziej głośnych nazwisk. Tak było z kardynałem Wojtyłą w 1978 roku, który dopiero po pojedynku Włochów wykluczył wszystkich z gry. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy pogodnie, nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Na termometrach będzie przeważnie od 4 do 7 stopni. W ciągu dnia na północy i na wschodzie kraju oraz na krańcach południowych słabe przelotne opady. Na termometrach przeważnie od 19 do 21 stopni. Najchłodniej będzie nad samym morzem od 13 do 14. Polityka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu, kłania się Jarek Szubrycht, prowadzący dla Was audycję Ciężko na sercu. Wydaje ją Mariusz Owczarek, nadaje Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Już od roku umilamy Wam noce z wtorku na środę, o czym donoszę nie bez satysfakcji, życząc sobie i Wam wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Przed chwilą wróciłem z mojego ukochanego festiwalu Roadburn. Nawiozłem stertę wrażeń i piosenek, ale jeszcze nie jestem gotowy do podzielenia się tym wszystkim z Wami, bo muszę ochłonąć, uporządkować myśli i przede wszystkim opracować wywiady. O Roadburn będzie więc za tydzień, a dziś tradycji niech stanie się zadość. U progu nowego miesiąca posłuchamy artystów, których będzie można zobaczyć w najbliższym czasie na koncertach. Powitała nas amerykańska grupa Horse, i nie chodzi o konia, która przyjeżdża niestety tylko na jeden koncert. Niestety, bo ich uwielbiam, na żywo to jest petarda, a grają już 2 maja w Poznaniu. Daleko mam i pewnie nie dotrę, nad czym ubolewam, ale kto może, niech jedzie lub idzie, to będzie udany wieczór. Duńska scena ostatnio kwitnie i owocuje, czego posmakować będą mogli ci, co stawią się w Warszawie w Wudu 2 maja i w Poznaniu pod Minogą 3 maja. O właśnie, kto przyjdzie 2 maja na Horse pod Minogę, może tam przenocować i już następnego dnia będzie mógł zobaczyć 2 zacne duńskie grupy, a więc Neckbreaker i Gulch. Ta druga gra death metal i robi to dobrze. Ta pierwsza też death metal, podkuty nowoczesnym groove'em i robi to jeszcze lepiej. Do niedawna nazywali się Neckenecker i pod tym szyldem wystąpili chociażby na Mystic Festival, ale podpisali kontrakt z Nuclear Blast i zgaduję, że wytwórnia zasugerowała, że ze skomplikowaną duńskojęzyczną nazwą będzie im trudniej zapaść w pamięć fanów. Bardzo możliwe, chociaż fani metalu, jeśli tylko chcą, nie takie łamańce zapamiętują, ale zespół nazywa się już Neckbreaker i w grudniu wydał debiutancki album Within the Viscera, a brzmi to tak. We'll be right back. plugastwo z Ameryki w towarzystwie obrzydlistwa z Niemiec, czyli Die Pigas i Putridarium przyjeżdża do nas nad Odrę i Wisłę na dwie sztuki. I fajnie, że coraz więcej dociera do nas z tej nowej fali staroszkolnego death metalu, który przeżywa drugą albo i trzecią młodość, a więc Die Pigas i Putridarium we Wrocławiu, w Liverpoolu 4 maja i dzień później w Warszawie w klubie Voodoo. Zestaw złożony z Venom Incorporated, Creation, Hate i Aether zagra dla Was dwa koncerty w Warszawie w Progresji 7 maja i w Zabrzu w Wiatraku 8 maja. No i tu muszę niestety powiedzieć, że obecne wcielenie Venom Incorporated jest zespołem, którego nie polecam, bo to nie tylko cover band prawdziwego Venom, ale w dodatku cover band Szemrany. Kiedy zespół opuścił Mantas, a stało się to w ubiegłym roku, Mantas, czyli oryginalny gitarzysta Venom, ta blond włosa, obecnie już białowłosa bestia, jego towarzysz, czyli Tony Dolan, zwany Demolition Manem, bez porozumienia z Mantasem i wbrew jego woli kontynuuje działalność Venom Incorporated, grając i śpiewając repertuar, z którego lepszą większością nie ma nic wspólnego. Jest to proceder żenujący i dziwię się, że ludzie to kupują, że tańczą pod sceną i śpiewają refreny. Pan Tony to powinien jeździć ze swoim Atomcraft i z nim próbować przekonać do siebie publiczność. O Venom Incorporated szkoda gadać, ale na te koncerty i tak warto się wybrać. Warto się na nie wybrać ze względu na Creation, czyli brazylijską maszynę do zabijania, oraz Hate, czyli naszych rodaków, którzy już na początku maja świętują premierę nowego albumu zatytułowanego Bellum Regis, płyty wydanej przez Metal Blade. Swoją drogą, prawie ćwierć wieku temu, kiedy jeszcze byłem piosenkarzem, graliśmy trasę u boku m.in. Creation i Hate i piękne to były chwile, nie zapomnę ich nigdy. A więc Creation i nowego Hate posłuchamy i uczynię to z największą przyjemnością. 8 maja do Krakowa zawita norweska black metalowa Zaraza, znakomity zespół 1349, promujący ubiegłoroczny album The Wolf and the King. Towarzyszyć im będą The Ruins of Beverest, Vitriol oraz Sarkator. I polecam przede wszystkim niemiecki Ruins of Beverest, bo to znakomity, jadowity black metal, nierzadko osuwający się w doom metalowe cienie. I'm Trzy koncerty dla fanów brzmień wciąż brutalnych, ale nie aż tak ponurych, zagrają Ingested, Entheos, The Voynich Code oraz, to jest gwiazda wieczoru, amerykański zespół Born of Osiris, specjalizujący się w progresywnej odmianie metalcora. W Krakowie w Hyde Parku 9 maja, w Gdyni w Uchu dzień później i w Hybrydach w Warszawie 17 maja. Ani trochę progresywny nie jest zespół Ghost. Ghost planowo gra rzeczy, które grali już inni, od Abby przez Blue Oyster Cult, Kiss czy Europe, ale robi to dobrze, a w kategorii oprawa sceniczna nie ma chyba dziś sobie równych. Trzeba to zobaczyć na własne oczy, bo w ramach trwającej właśnie trasy Skeletour Ghost wyciąga fanom z łapek telefony, żeby nie skupiali się na robieniu i rozpowszechnianiu słabych kopii tych wszystkich cudów, tylko chłonęli i przeżywali koncert i zanieśli go dalej w głowach i serduszkach. Popieram taką praktykę. Mam nadzieję, że będzie się upowszechniać. Ghost przyjeżdża z nowymi dekoracjami i w nowych przebraniach, bo wydał właśnie niedawno kolejny album zatytułowany Skeleta. Przyjemnie się tego słucha, ale żeby zrozumieć fenomen Ghost, trzeba iść na koncert. 10 maja w Łodzi do Atlas Areny. We'll be right back. mini-trasę o wdzięcznej nazwie Liturgia Zniszczenia. Grają w maju zespoły Obsidian Mantra, Waśń, Despised Cruelty, Define. Z taką nazwą jak właśnie mam nadzieję, że zespół nie planuje międzynarodowej kariery. Choć z drugiej strony, skoro mogła, to czemu i właśnie miałoby się nie udać. Liturgia Zniszczenia. 9 maja odbędzie się w Łączniku we Wrocławiu, 10 maja w Browarze Warkot w Łodzi i 11 maja w Motopubie w Białymstoku. Mini festiwal zatytułowany Metal Vulture, to już 7 edycja, szanuję, odbędzie się w Skarżysku Kamiennej w Semaforze, a zagrają Terror Dome, Atonement, Sempra i Prosektorium. 10 maja, bo chyba o tym nie powiedziałem, 10 maja Metal Vulture, Skarżysko Kamienna. Dla fanów black death metalowego undergroundu szykuje się miły wieczór w Katowicach. Wystąpią The Facement, Sidereon, Amalekim oraz Exequie Sacro. Wystąpią w 5 domu 12 maja. Na 2 koncerty przyjeżdża belgijska maszyna do mielenia mięsa z kośćmi, a więc zespół Aborted. Grają doskonałe koncerty, więc polecam, choć chyba niedawno ta trasa stanęła pod znakiem zapytania. Ken Bedene, perkusista grupy, narobił jakichś świństw w sieci. Na szczęście zespół natychmiast zareagował, wyrzucił go ze swoich szeregów, odciął się od niego i zaangażował Kevina Paradisa, człowieka, który bębni w bardzo wielu grupach, Seven Gates, Sfart Crown, Mithridatic, Benighted, Neobloviscarius i tak dalej, i tak dalej. Bębni w tak wielu zespołach, bo potrafi to robić i poradzi sobie również z intensywnym, piekielnie intensywnym materiałem Aborted. Duże emocje budzi też Krypta, która towarzyszy im na tej trasie, bo to death metal grany przez dziewczyny z Brazylii i grany dobrze. Wierzę jednak, chciałbym wierzyć, że jesteśmy coraz bliżej czasów, w których kobiety na metalowej scenie nie budzą ekscytacji samą swoją obecnością i oceniane są tylko ze względu na muzykę. Z Aborted i Kryptą przyjeżdżają też The Zenith Passage, czyli techniczny death metal z Ameryki, oraz Organectomy, czyli też death metal, ale z Nowej Zelandii. I towarzystwo to wystąpi 13 maja w Warszawie w Proximie, 14 maja natomiast w Krakowie w Hype Parku. Imprecation i Baksaksaksa przyjeżdżają do Katowic, do Piątego Domu 14 maja. Imprecation to diaboliczny death metal ze Stanów Zjednoczonych, natomiast Baksaksaksa to najczarniejszy prymitywny black metal z Niemiec. To legenda undergroundu, która właściwie nigdy z ciemnej, zimnej piwnicy łba nie wystawiła i dobrze, taka muzyka powinna tam pozostać, co oczywiście nie znaczy, że nie jest warta uwagi, jeżeli tylko będę mógł, to 14 maja w Katowicach stawię się, żeby to zobaczyć i usłyszeć. Dune, post-metal, doom i progrok. Niby z Wielkiej Brytanii, ale też trochę z Arrakis. Dwa koncerty w Polsce. W Poznaniu, pod Minogą, 14 maja, w Warszawie, w klubie Voodoo, 15 maja. Niemiecki zespół black metalowy Groza przyjeżdża do nas w towarzystwie Fertana. Pretekst to Neridir, albo może Nadir. Album Grozy wydany w ubiegłym roku. Trzy koncerty w Poznaniu w dwóch progach, 15 maja. Dzień później w Warszawie w Hydrozagadce, a w Krakowie w Kwadracie 17 maja.